Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W ukraiński Dzień Konstytucji w Kijowie był polski prezydent. Dodatkowe siły wzmocnią ochronę granicy z Białorusią. Oskarżony o zamordowanie Polki w Grecji trafi do więzienia w Pireusie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wspólnie z przywódcami krajów wschodniej flanki NATO robi wszystko, aby szczyt sojuszu w Wilnie był decyzyjny i wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy. Prezydenci Polski i Litwy odwiedzili dziś Kijów i spotkali się z przywódcą Ukrainy. Andrzej Duda podkreślał, że bezpieczeństwo Ukrainy jest w naszym wspólnym interesie. Dzisiaj staramy się z panem prezydentem Gitanasem Nausedą, aby te postanowienia szczytu NATO, które zapadną, w sposób klarowny tą perspektywę członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim dla Ukrainy wskazały. Prowadzimy w tych sprawach rozmowy z naszymi sojusznikami. Mieliśmy spotkanie w ramach bukaresztańskiej dziewiątki państw Europy Centralnej należących do NATO 3 tygodnie temu. Ja 2 tygodnie temu odbywałem także spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego. Wizyta prezydenta Polski w stolicy Ukrainy była związana także z uczczeniem Ukraińskiego Dnia Konstytucji i konsultacjami dotyczącymi sytuacji na froncie. A w związku z relokacją na Białoruś tzw. Wagnerowców, polska granica z tym krajem zostanie wzmocniona. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Polska będzie reagować na nowe zagrożenia proporcjonalnie do ich skali. Nie padają jeszcze konkretne liczby, ale to wzmocnienie będzie bardzo poważne i o ile aktywność grupy Wagnera będzie w jakiejś części, czy też w całości skierowana przeciwko granicom Polski, przeciwko naszemu państwu, to będzie wzmocnienie na pewno co najmniej do tego poziomu, który tam był przed tym okresem, w którym natężenie ataków zaczęło spadać. Jarosław Kaczyński podkreślił, że służby są gotowe do odparcia każdego ataku. 14 czołgów Abrams jest już w Polsce. Pierwszą kompanię Abramsów oficjalnie rozładowano w porcie w Szczecinie. Czołgi trafią na wyposażenie Warszawskiej Brygady Pancernej, która wchodzi w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. To ważny dzień dla polskiej armii i dla jednostek pancernych, mówił w szczecińskim porcie minister Mariusz Błaszczak. Zwrócił uwagę na szybkie tempo dostaw i równie sprawny proces przeszkolenia pierwszych załóg. Dlatego, że razem z US Army zorganizowaliśmy Akademię Abrams i nasze załogi z pierwszej warszawskiej brygady pancernej już są przeszkolone. Szef MON zapowiedział też kolejne dostawy amerykańskich czołgów. Ta pierwsza kompania czołgów to 14 czołgów. W tym roku będziemy mieć czołgi kolejne, które będą tworzyły batalion czołgów Abrams. Dostarczone dziś Abramsy to wersja A1M1. To nieco starsze egzemplarze po modernizacji, których 116 sztuk zamówiliśmy na początku tego roku. Mają zastąpić poradzieckie czołgi, które przekazaliśmy ukraińskiej armii. Oprócz tego Polska zamówiła 250 Abramsów w najnowszej wersji SEPW-3. Dostawa tych maszyn rozpocznie się w przyszłym roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Oskarżony o porwanie, zgwałcenie i zamordowanie 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos, 32-latek z Bangladeszu, ma zostać w nocy przewieziony z więzienia do więzienia Korydallos w Pireusie, poinformowały greckie media. To więzienie o zaostrzonym rygorze i największy zakład karny w kraju, gdzie byli przetrzymywani m.in. członkowie grup anarchistycznych organizujących zamachy terrorystyczne. W Korydallos odbywał się też proces greckiej hunty w 1975 roku, zwany także grecką Norymbergą. Wczoraj podczas kolejnego przesłuchania podejrzany o zabójstwo Polki nie przyznał się do winy, oświadczył jego adwokat. Mężczyzna będzie sądzony poza KOS. Proces ma ruszyć w najbliższym czasie i formalnie może trwać nawet 18 miesięcy. Grecki policjant powiedział, że za morderstwo podejrzanemu grozi dożywocie. Jest też mało prawdopodobne, że zostanie przekazane Polsce, bo morderstwo zostało popełnione na terytorium Grecji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Paryżu rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o przygotowaniach do zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie, wsparciu dla Ukrainy i przyszłości sojuszu. Przed spotkaniem w Pałacu Elizejskim prezydent Francji podkreślił, że konieczne jest przyspieszenie akcesji Szwecji do NATO. Sprzeciwiają się temu Turcja i Węgry. 29 państw zakończyło już krajowe procedury w tej sprawie wiele miesięcy temu. Apeluję do dwóch państw, które tego nie zrobiły, by zdały sobie sprawę z tej odpowiedzialności. Najwyższy czas, aby podjąć decyzje, które umożliwiają jedność i bezpieczeństwo kontynentu. Prezydent Francji zapewnił o dalszym wspieraniu wschodniej flanki NATO i o zwiększeniu wydatków na obronność powyżej 2% PKB do 2027 roku. Obaj przywódcy zgodzili się, że lipcowy szczyt sojuszu będzie kluczowy dla przyszłości i bezpieczeństwa Ukrainy. Prawowite miejsce Ukrainy jest w NATO, oświadczył Jens Stoltenberg, Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek. Rosjanka Anna Blinkowa będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polka w drugiej rundzie bez problemów pokonała szwajcarską kwalifikantkę Jill Teichmann 6-3 i 6-1. To był mecz bardzo solidny i cieszę się, że właściwie z dnia na dzień czuję się coraz bardziej solidnie na trawie i myślę, że mogę coraz bardziej wykorzystywać te rzeczy, które przetrenowałam. Na pewno po prostu to, że miałam kontrolę przez cały mecz, myślę, że da mi dużo pozytywnej energii i pewności siebie na przyszłe mecze i cieszę się, że jestem w stanie wykorzystywać właśnie to, co przetrenowaliśmy, bo faktycznie mimo tego, że ten sezon na trawie jest taki krótki, to z roku na rok czuję, że mogę coraz więcej. Podsumowała Polka. Blinkowa w swoim meczu pokonała Kanadyjkę Leylę Fernandez 7-5 i 6-2. Konkurs skoków narciarskich na średniej Krokwi w Zakopanem w ramach Igrzysk Europejskich został przełożony na jutro. Niestety pogoda i silne podmuchy wiatru nie pozwoliły na dokończenie dzisiejszej rywalizacji. Po 42 próbach prowadził Niemiec Felix Hoffmann. Jutrzejszy konkurs rozpocznie się o 9.30. Teraz kolarstwo. Estończyk Sim Kiskonen prowadzi po pierwszym dniu rywalizacji w kolarskim wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Pierwszy etap liczył 83 km i prowadził z Łodzi do Skierniewic. Najlepszy z Polaków, Michał Pomorski, był czwarty. Jutro etap z Koluszek do Sieradza, a wyścig zakończy się w sobotę w Stalowej Woli. Na koniec jeszcze hokej. Ta dyscyplina to najbardziej wiosenny ze sportów zimowych. Nawet latem można spodziewać się dobrych informacji o przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Elity, o których opowie Dariusz Urbanowicz. Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Słowacja, Łotwa, Francja i Kazachstan będą rywalami Polaków w tak długo wyczekiwanych Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Trudno mówić, czy grupa A będzie dla nas łatwa czy trudna, bo biało-czerwoni nie grali w elicie od z górą 20 lat. Ocena więc raczej przychyla się do określenia łatwo nie będzie. To pewne. Mimo wszystko trzeba traktować to jako dobrą informację. Tak samo jak fakt, że fazę grupową rozegramy w Ostrawie, a to ze względów logistycznych na pewno wiadomość wręcz świetna, bo do Pragi, gdzie ma grać grupa B, po prostu dalej. Ponadto wiadomo, że od 20 lipca ruszają zapisy do loterii biletowej, a sprzedaż ruszy w październiku wedle kolejności ustalonej w losowaniu. Wejściówka jednodniowa może kosztować od 40 do nawet 215 euro. Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek w większości kraju pogodny i ze słońcem. Po południu na wschodzie przebędzie chmury i może przelotnie padać, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten głupi strach podpala szczerość słów. Wiem, że cię znam, a tak obcy jestem dla ciebie. Co się z nami stanie? Nie mamy siebie, uczuć wycofanie, wielkie pragnienie na otwarcie serca, utęskniona więź. Powrót do relacji, niemożliwe, płoną obietnice, spolegliwe, zakazana miłość zniewoliła mnie. Mateusz Krautwurst, z tej strony serdeczne dźwięki. Dziś jest ze mną gość. Można powiedzieć specjalny. Może być specjalny, szczególny. Nie będzie to audycja jak chyba wszystkie poprzednie, bo będzie to po prostu spotkanie kolegów. Będziemy rozmawiać o muzyce autorskiej. Znajomych raczej. Dobrze, faktycznie, masz rację. Tutaj podgrzałem zbytnią atmosferę. A Miśka Krasowska zaśpiewała dla państwa i Michał Grobelny na samym starcie. I chciałbym mojego gościa i państwa gościa zapytać, co sądzi o takich dźwiękach. Czy jest jeszcze przestrzeń na takie akustyczne instrumenty w polskiej muzyce, nie wiem, rozrywkowej, na polskiej scenie, na polskiej estradzie? Mam taką nadzieję. Słysząc Michała Dąbrówkę na perkusji, wierzę w to, że ta muzyka zostanie na naszym polskim rodziwym. To ciekawe, bo możemy taką paralelą trafić do rozmowy z Mariuszem Szabanem, którą odbyłem jakoś wczoraj wieczorem. Okay. Trochę o odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Cóż to za odpowiedzialność? Wypuszczając na światło dzienne utwory, w których właśnie są te akustyczne instrumenty i utwory, które kompozycyjnie i stylistycznie dalekie są od tego, co mainstreamowo podpowiadałyby nam wszelkie statystyki opłacalności, że ta odpowiedzialność nie polega tylko na tym, że walczymy o siebie i swoją przyszłość, ale też o być może kolejne pokolenie i innych artystów, którzy tak jak my mają te same wątpliwości. Czy to warto w ogóle robić? Czy na to jest jeszcze czas? Czy to już, wiesz, pieśń przeszłości, ta nasza pieśń? No idąc za tą myślą, moglibyśmy dojść do początków muzyki, która właściwie, wiesz, nie wywodzi się z produkcji, to znaczy produkcja muzyki była jakimś kolejnym etapem, czyli dokładanie kolejnych warstw było kolejnym etapem rozwoju muzyki. Mówiąc, nie? O produkcji, myślisz teraz o tym, o elektronice, o możliwości, o ścieżkach? Myślę o nagrywaniu wielu partii. Edytowalnych w ogóle, dokładnie, tak? Dokładnie, okay. Edytowalnych. Zapełniania przestrzeni, myślenia o warstwach w ogóle brzmienia. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie kiedyś, zanim jeszcze dostaliśmy te narzędzia, no nie myśleli za bardzo o tym, jak zapełnić pasmo. No tak, termin ściana dźwięku pojawił się dopiero w latach 60. Właściwie czym on jest? Ta technika polega na wielokrotnym nagrywaniu różnych instrumentów muzycznych, zwielokrotnianiu ich, no a to daje w rezultacie ten gęsty i mocny dźwięk, czyli w jakimś stopniu też głośność. Mm-hmm. Okay. To, co odczuwamy. Okay. Na pewno zabiera to dynamikę, czego najlepszym przykładem jest dzisiaj muzyka filmowa na przykład. No, muzyka klasyczna, gdzie być może dlatego ludzie, wiesz, nie mają prawa na przykład konsumować w filharmonii, no bo te ciche dźwięki, one... Potrzebują wybrzmieć. Tak jest. I one potrzebują odpowiedniego klimatu, że tak się wyrażę. No tak. Zdecydowanie. No a jak jesteś, wiesz, w klubie i jest impreza, to możesz tylko powiedzieć ze sceny przy cichej piosence, taki mamy klimat. No tak, i z drugiej strony ten krzyk ludzi napędzający nas jako frontmenów jest też częścią całej... No właśnie. Struktury, ale też właśnie tego miejsca, czyli wiesz, że jesteś na imprezie i ty to trzymasz w jakimś sensie, wiesz, za tak, twarz przysłowiową. No i w tym wszystkim muzyka, przed chwilą puściłeś utwór pod tytułem Zakazana, w którym jest bardzo dużo przestrzeni, nie? I w takiej przestrzeni aczkolwiek klubowej. Ta ściana dźwięku i tak jest tutaj już zastosowana. Okay. Na przykład na zwielokrotnionych przecież trackach wokali. Okej, okay, tak. To daje to wrażenie, że jest nagle tych ludzi bardzo dużo, mimo że jednak korzystanie z dwóch instrumentów, którym jest ludzki głos, to znaczy z jednej barwy jednego wokalisty i z barwy wokalistki, nie tworzysz chóru, tylko tworzysz właśnie coś bardzo specyficznego. Połączenie barw, jasne. O czym też nie było mowy, zanim nie pojawiła się taka edycyjna możliwość. Idąc za myślą... Czy jest nadzieja w muzyce w ogóle akustycznej jako takiej, tak? To jest pierwsze pytanie, a ostatnio bardzo gorący temat, czyli sztuczna inteligencja w muzie. Tym bardziej, jak bardzo jesteśmy w stanie zaprogramować przypadek człowieka w muzie. Może troszkę podkręcimy tempo, a Bartek Deryło zabierze nas poza miasto? Dobra. No, za chwilę usłyszymy. Dzień, może już nadeszła ta pora. Choć wątpię, kiedy budzisz się na koniec zimy i doła. Muszę już wstać, choć nic nie spałem, za to wstał już nowy dzień. Za oknem śnieg i zimno, dalej chciałbym móc się zaszyć gdzieś. Bo znów zamiast się wyspać szukam snów. No spójrz, za oknem wstaje nowy dzień już. Witam nowy dzień, na ekranie już to na porad. Przydał się break, taki poza miastem bez fona. Muszę już wstać, choć nic nie spałem, za to wstał już nowy dzień. Napięty grafik lecę dalej, chciałbym móc się zaszyć gdzieś. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy dzień, nowe możliwości, a ze mną on. Ten gość, można powiedzieć stary gość, bo trzeci raz państwo słyszą jego głos w mojej audycji. To nie jest debiut, już nie jesteś debiutantem. Bardzo ciekawy temat. Wiem, że nie chciałeś albo nie wiedziałeś, że o tym będziemy rozmawiać, ale za chwilę będziemy. Dobra. Nowy dzień to taki singiel, który prezentuje już trochę nowe oblicze Bartka Deryło i nie tyle wokalisty, no co kogoś, kto wziął ster w swoje ręce, czyli produkuje muzykę. Tak. Tak, wiesz, to jest chyba część procesu, który był dla mnie ciepło nieunikniony, bo doszedłem do jakiejś takiej ściany, w której wydając pierwszą płytę i w ogóle ten dzień wydania płyty był dla mnie jakiś taki strasznie trudny. W noc, kiedy wypuściłem ten album i okazało się, że już nie można dodać żadnego dźwięku, okazało się, że zostałem w ogóle strasznie nagi. Pomyślałem sobie, że wszystko najlepsze, co wymyśliłem do tej pory, zapisałem na kartach tego albumu. To przerażające przemyślenie. I to jest bardzo przerażające przemyślenie i tak żyłem z tym. Ile miałeś lat w tym momencie? Przypomnij państwu? 22. Wow. Myślę dwa. No i to jest idealny moment, żeby zrozumieć, że już cię nic w życiu nie czeka. Dokładnie, prawda? Tak. To jest właśnie ten moment. Ale wiesz, no można się troszeczkę śmiać z tego, ale ja realnie przeżywałem ten moment w taki sposób. W związku z tym, że poświęciłem temu tyle zaangażowania, to był dla mnie to trudny moment. Wydanie tego i opuszczenie tego dziecka. I wtedy bardzo poważnie zacząłem się zastanawiać, co dalej. No tak, bo zamykasz trzeba coś zamknąć, żeby dokładnie. I wtedy zacząłem szukać nowych brzmień. To znaczy zacząłem dowiadywać się o sobie nowych rzeczy, takich już na bazie tego, co wiedziałem właśnie, co zapisałem na pierwszej płycie, czyli że jestem dość emocjonalny, dość wrażliwy. A może przewrażliwiony? Może przewrażliwiony? Być może. Prawdopodobnie. I dość akustyczny. I to mnie troszeczkę zamykało. Pewna odpowiedzialność za, wiesz, brzmienie poszczególnych elementów nagrań spoczywała na zaproszonych do współpracy muzykach. Tak tutaj, jak wiesz, wycinasz sobie sample, co prawda nagranej wcześniej perkusji, no, tak. No to jednak programujesz to i nie możesz zrzucić, wiesz, rytmiki czy ostatecznego oczywiście, na kogoś tylko innego. Właśnie do tego trochę zmierzam, że dla mnie muzyka stała się właśnie tym, że produkcja muzyki stała się nieodłączną częścią kompozycji i... Okej, tą przestrzenią kreatywną, która stała się nową jakby, tak? Dokładnie, dokładnie. I tym bodźcem, który mnie też prowadził w nowe przestrzenie. Że poszukiwania stały się o tyle bardziej rozszerzone, że usiadłem do komputera i zacząłem rzeźbić w brzmieniach tylko i wyłącznie sam od początku. Dowiadując się właściwie, gdzie są granice mojej stylistyki, gdzie są mocne punkty mojej stylistyki i gdzie kształtuje się właściwie mój styl, jeśli w tym momencie w ogóle mogę mówić. Chyba mogę, tak. Bądź odważny. Tak, w pewien sposób, no każdy ma jakiś styl, lepszy, gorszy, tak. ale chyba można mówić, jeśli w tym przypadku, jeśli wyprodukowałem już dwa utwory, które zapowiadają moją nową płytę, no to mogę o sobie powiedzieć, że zaczynam nową drogę, jako producent swoich utworów i jako też kompozytor właśnie w pewnym tego moim zdaniem słowa znaczeniu, czyli dobieranie brzmienia pod konkretną emocję i właściwie znajdywanie przestrzeni zarówno w muzie, jak i w tekście, jak i w samych... że jedno z drugiego wynika i dokładnie. I tak ktoś mi ostatnio powiedział, że żeby stworzyć sztukę, nie możesz zrobić rzeczy i nagle dodać do tego sztuki, żeby stworzyć coś, co można nazwać jakimś mianem sztuki, musisz myśleć o tym na każdym etapie. I o ile tak zwana piosenka rozrywkowa, taka mała forma literacko-kompozytorska, w ogóle... aspiruje do bycia sztuką. Tak, tak, ale to chyba rozmowa na długie i inne posiedzenie. Wydaje mi się, że aspiruje. Wydaje mi się, że może aspirować. Faktycznie z tej perspektywy no jest to taki naturalny krok naprzód i rozwój. I ty jesteś bardziej świadomym artystą, pociągając za wszystkie sznurki tej muzycznej bajki. Tak. Ale potrzeba matką wynalazku. I wiesz, być może to jest kwestia też tego, że korzystanie jednak z usług producenta, który ma na przykład na koncie, wiesz, platynowe płyty, no skuteczność w jakimś stopniu innych muzyków, studia nagrań, tego takiego sztabu, który, wiesz, w jakimś momencie może coś skrytykować, może nadać czemuś kurs. Oczywiście. Może i... to po prostu wymaga olbrzymich nakładów finansowych, aby cię z osią samosią, sam też coś o tym wiem, jest ekonomiczne. Zdecydowanie to jest jeden z głównych aspektów, dla którego wszedłem w ogóle w tą przestrzeń. Jednak nie da się oddzielić finansów od produkcji muzyki i to jest duża część tej pracy. Ale o ile dbasz o jakość, bo być może wiesz, Kasio bez ważonej klawiatury... Każdy z nas walczy o tą jakość w jakiś sposób, nie? To znaczy, mówię akurat za nas dwójkę w tym pomieszczeniu, ale chcę wierzyć w to, że każdy w jakiś sposób myśli o tym, jakie są dźwięki. No, nikt nie chce przeciętnego życia i dokładnie. Tworzyć przeciętnych piosenek. I relacji. Dokładnie. To było dwa lata temu, kiedy właściwie zacząłem myśleć o tym, myśleć o sobie jako o poszukiwaczu brzmienia. I idąc dalej, doszedłem do pewnej ściany, w której dowiedziałem się o sobie kolejnej rzeczy. Nie potrafię jeszcze wykorzystać narzędzi, które mam w taki sposób, w jaki chciałbym to robić. I zacząłem rzeczywiście spotykać się z ludźmi o bardzo szumnej nazwie producenci. Okay. To jest w ogóle bardzo obszerne czyli słowo. Czerpanie jednak z wiedzy i takie prywatne studiowanie tematu. Dokładnie, takie korepetycje, wiesz, muzyki. Ale to muszę ci powiedzieć coś miłego teraz, żeby zakończyć ten blok naszej rozmowy tak jakoś pozytywnie, że to dojrzałe podejście, bo ja w twoim wieku jeszcze nie produkowałem nagrań sam. Faktycznie miałem duży wpływ na to, co się dzieje w utworach, które wypuszczam czy komponuję, ale lekarstwem na to, że coś nie brzmi tak, jakbym chciał, był taki zakupoholizm narzędzi sprzętu. Właśnie, czyli więcej narzędzi, bo nie umiem, więc jak będę miał więcej narzędzi i nowoczesne narzędzia, to będę umiał. I potem się okazuje, że tak... Że to nie do końca działa. Wiesz co, tak naokoło, jak to się mówi, czyli do Warszawy przez Zakopane, to... Też można. To można, bo faktycznie musisz się uczyć tych narzędzi i finalnie coś z tego wynika. Zdecydowanie. Ale spotkania z ludźmi, no widzisz, czyli człowiek, fajnie. No to w dobie właśnie rozwijającego się AI kolejny raz mówimy, że warto myśleć o ludziach. Jako o całym procesie twórczym. Wydaje mi się, że to jest najistotniejsze. Przeżywanie jednak ludzkich emocji i dalej budowanie relacji, to jest... I zgłębianie wiedzy w ogóle. Tak, zgłębianie wiedzy, tak. Dokładnie. No, mnie nikt w życiu nigdy nie uczył, w jaki sposób mam dobierać brzmienia, nie? To znaczy... Nauka... Ale wiesz, słyszysz, nie? Wiesz, to dokładnie. To zabawa chyba w ogóle. I chyba nikogo właściwie, tak można powiedzieć, nikogo z ludzi, którzy zajmują się tym, nikt nigdy nie nauczył w ten sposób, że ktoś robił później tylko i wyłącznie to, czego się nauczył. No tak, bardzo wielu właścicieli studiów nagrań, ludzi, którzy tam pracują, którzy są bardzo cenieni w branży, nie ma na przykład wykształcenia realizatorskiego, a realizuje fenomenalnie, to znaczy... Słyszy, a tę pracę, którą i tak trzeba byłoby wykonać, żeby uzyskać dyplom uczelni, no to musieli wykonać po prostu na własną rękę. Przerobili sami. Tak. W jakimś stopniu na świecie z braku poczucia bezpieczeństwa wyrósł hip-hop. I jak mieliśmy się dzisiaj przerzucać inspiracjami i tym, co nas kręci, to ja i państwa, i ciebie bym zabrał do nagrania, które ostatnio mnie na tyle wciągnęło, że odtwarzałem je wielokrotnie. Dobra. Z wielu powodów. OSTR. Flam. To będzie chyba szereg gorzkich przemyśleń tego twórcy, artysty. Okej, nie znam, chętnie przesłucham. Jak państwo nie znają, to też państwa tam zabiorę. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów z nozdry na drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale ruch leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to błędów, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie, nienawiść, hejt. Od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju, teraz wiem. Ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fartnie kwalifikacji. Dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie, patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zrychmę na drobne drama, a nie tykie towarzyskich hype. Dolalerów leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to bandwór, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. Na osiedlu najpierw mówili na mnie skrzypek, przez jaranie i słodycze zmieniło się z czasem w sneakers. Ekipa na ekipę, buty, łokieć, morda, chodnik, ktoś raz od niechcenia rzucił i na dobry został ostry. Do rana na mieście, skuty jak koala, wbijam na uczelnię, zrobić zamach na sesję. Już, że nie wiem kim jestem, zamiast przygotowania jeszcze roluję se grama, by zajarać. Trzy pytania znam pierwsze, odpowiadam półgębkiem, zaliczone w indeksie, więc robię hamak na krześle i idę spać. W nocy znowu będzie raj, po ulicach w pletce skanki, sopica w kejpie rap, z kliką freestyle, baby, baby. Jak miałem zejść na ziemię, chwila, moment, świateł, blask, odysja, Czesław niebem, po tym dziekan mi powiedział: panie Ostry jest panzerem, dziś to ja mam klucz do miasta, on najwyżej nadciśnienie. Skończyłem edukację, mam fartnie kwalifikacje, aby mieć dyplom, taka prawda, to nie papier, dał mi szansę, patrząc jakie miałem wsparcie, jaki zaliczyłem przelot, chyba spoko jak na kogoś ocenionego na zero. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, rozrywka na drobne drama, a nie tykie towarzyskich hype. Zdolale wyłów leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to bandwór, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. Serdeczne dźwięki to nie muszą być tylko dźwięki różowe, szanowni państwo. Bartosz Szyderyło jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Nie było różowo. Nie było różowo. Jestem fanem takich przemyśleń, takich gorzkich przemyśleń. Wiesz, z tym się można bardzo łatwo, może nie utożsamić, ale empatyzować. Kasia Nosowska, odpowiadając na pytanie, co wyniosła ze swojego domu rodzinnego, odpowiedziała: problemy. I to jest coś, co ją zbudowało. To jest coś, co pozwoliło jej urosnąć jako człowiekowi i dojść do pewnego momentu, w którym uznała, że ona potrzebuje się odciąć, żeby być właśnie, żeby zacząć budować siebie na nowo, żeby nie żyć przeszłością w jakiś sposób, żeby jakoś się pogodzić, żeby nauczyć się być szczęśliwą. Ja wiem, że to jest mocne słowo i szczęście dla wielu z nas oznacza zupełnie co innego, ale na każdym etapie wydaje mi się, że my poszukujemy tego szczęścia i dla innych to są relacje, dla nas to jest poniekąd muzyka, a może nie tylko. I dla mnie ta muzyka też staje się trochę nowym obliczem. To znaczy zaczynam dowiadywać się o sobie, że nie zawsze potrzebuję być na maksa w muzyce, to znaczy 24 na dobę, żeby czuć satysfakcję ze swojego życia, czego nie wiedziałem chyba dotychczas jeszcze. Byłem przekonany o tym, że jeśli nie będę w pełni muzyki, nie będę w pełni zaangażowany w to, co robię, to nie da mi szczęścia. Okazało się, że to też jest miecz obosieczny i muzyka może stać się dla ciebie powodem do jednak smutku, jakichś tam podstaw depresyjnych stanów. Tak. I trzeba to wyważyć. I jasne, każdy z nas ma trochę inną drogę, każdy przechodzi przez inne problemy, przez inne sytuacje, ale dążymy do tego samego chyba wszyscy. Nie wiem, czy zależnie od nas, wiesz, czy to nie jest tak, że mamy wszyscy jakiś azymut, wiesz, wbudowany po prostu w genom i jako homo sapiens po prostu, wiesz, idziemy. No dobrze, ale żeby było troszkę może lżej, ale chyba lżej tak energetycznie, jeśli chodzi o ścianę dźwięku, to Bartosz Deryło zabierze nas swoim okrętem w zupełnie inne rejony stylistyczne. Piękne, spokojne, z nadzieją. Spokojnie. No, państwo i ja to zaraz ocenimy. Ocenicie to, właśnie, oczywiście. Co jest, co się stało, chłopcze? Chodź już i opowiedz, proszę. Weź wdech, usiądź już, no i otrzyj łzę. Okej, wiem, że to nieproste, tak wiem już, tylko spokojnie. weź wdech, za chwilę będzie już po więcej. I ogrzej się chwilę, dwie, właściwie siedź tu ile chcesz. Widziałem, że walczyłeś, więc odpocznij trochę. Powoli liczę do trzech, powtarzam wydech i wdech. Myślałem, że jest już po mnie i że jak okręt zatonę. Teraz pamiętam tylko morze, ciszę, a wokół wielką wodę. Jak ja właściwie tutaj znalazłem się? Proszę, niech pan mi tylko powie. Teraz mam wielką pustkę w głowie. Oddech o niego mocno walczyłeś, więc ogrzej się chwilę, dwie, właściwie. Myślałem, że jest już po mnie i że jak okręt zatonę. Bartek Dyryło ma swój okręt, dzieli się tym okrętem, bo może. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ten okręt to był dla mnie, powiem ci, gigantyczna nadzieja w pewnym momencie. Ja w ogóle bardzo trudno przeżywam zimę. Nie wiem o co w tym chodzi, ale mam wrażenie, że z roku na rok jest tak coraz trudno, gorzej. Że aż Margaret musiała z tobą o tej zimie zaśpiewać. Dokładnie. I dlatego po prostu... Biedne dziewczę. Biedni słuchacze, że musicie też słuchać o depresyjnych stanach. No w każdym razie, okręt w pewnym momencie, w takim jakimś takim dziwnym dole, w połowie lutego, odpalił mi się przez przypadek, wink wink, przez przypadek. W połowie lutego, ale mówimy o roku ubiegłym. O tym roku właśnie. Czyli kilka miesięcy już istniejący i wydany. Tak. Okay. Dokładnie. Dobra. Odpalił mi się. Miałem pierwszy raz w życiu takie poczucie, że napisałem piosenkę dla siebie na tę właśnie okazję, żeby usłyszeć to, co chciałem usłyszeć. Że autoterapia to było takie słowo, klucz, taki wytrych trochę do opowieści o muzyce. I ja to poczułem na własnej skórze, że ta muzyka, ten tekst o tym dziecku, co się stało chłopcze. Wewnętrznym dziecku, tak. Ja dużo o nim pisałem i dużo pisałem o nadziei, którą niosłem ze sobą i która we mnie troszeczkę zaczęła gasnąć w pewnym momencie. Czułem to. A ile miałeś w tym lutym lat? 24. Nie, no to już najwyższa pora, że zaczęła gasnąć. Nadzieja gasnąć. Wybacz, że ja to robię, ale rozumiem. Jest prawdopodobne, że nasi słuchacze są od nas bardziej doświadczeni. Zdecydowanie. Natomiast ja ale nie szydzę prawdziwości tych emocji, wiesz? Dokładnie, ja wiem, ale to nie oznacza, że każdy na swoim etapie nie ma szans przeżyć, wiesz, takich stanów. Wydaje mi się, że te stany są... I powiem ci więcej, i powód wcale nie musi być dramatyczny, łatwo wytłumaczalny. Dokładnie. I ja też trochę tego nie rozumiem dalej po części, bo właściwie większość mojego życia jestem szczęśliwy. I może tak bardzo nie rozumiem stanów, które nagle się pojawiają, tak? Tak. I które są dla mnie po prostu jakąś taką dziwną przeciwwagą, która mnie... stacza, nie? A w związku z tym, że ja nie lubię uciekać w używki, to jakoś uciekam w myśli i mam wrażenie, że... Czy jeszcze gorzej. Że z tych natłoków myśli czasem trudno mi wyjść i dlatego to chwilę trwa. Oczywiście życie płynie dalej. Ja staram się przepychać swoje muzyczne tematy dalej i tym sposobem ląduję w tym roku, w sierpniu, w całkowicie nowej przygodzie. Chociaż ja już bym chciał to zrobić i państwa tam zabrać, ale wiesz co? Jeszcze nie róbmy tego. Nie róbmy tego jeszcze, ja to na deser zostawił, bo to jest bardzo interesujące. Dobra. Z kilku powodów. Okay. I obiecuję, że zapamiętam. Dobra. I ty też się postaraj. Super. Ja będę pamiętał. Tak, ja bym podsumował, czy dodał być może do twoich przemyśleń jeszcze takie zdanie, okay, które nie wynika tylko z tego, co sam wykreowałem jako istota chyba rozumna jednak. Co usłyszałem również od ludzi młodszych, również od ciebie, czyli nastolatków, licealistów, licealistek w zasadzie, z którymi pracowałem w ostatniej edycji Voice Office, gdzie temat, który one zabrały na tak zwaną tapetę, jest cięższy niż by się można było po tak młodych ludziach spodziewać. Czyli właśnie stany depresyjne, tęsknota, samotność, poszukiwanie szczęścia, a być może ten chłód, który pojawia się, gdy tego szczęścia nie ma. I co to znaczy, zwłaszcza w tym pokoleniu, wśród dzieci tych ludzi, którzy o ich stanie codzienności mogli tylko pomarzyć, gdy byli w ich wieku. Tak. I teraz pytanie, czy to znaczy, że ta szklanka jest, wiesz, po prostu niezapełniona, a nam się wydawało, że ona jest pełna? Czy to pytanie, znaczy, czy ona że jest niezapełnialna w ogóle? Czy może ona jest po prostu pełna i nie jest się wylewa? Nalać już nic innego. No, nie wiem. Trudne. Chyba państwa też zostawię z tym pytaniem, ale pewne socjologiczne i pokoleniowe zmiany się dzieją od zawsze, dzieją się też teraz, ale nie wiem, czy prędkość świata nie jest. Czy my mamy do końca świadomość, jaka ona jest i jak wygląda świat tych ludzi, bo to jest osobna sprawa. Świat tych ludzi, mówisz o młodych ludziach. Mówię o ludziach młodych, o nastolatkach, no właśnie, ale ty, moim zdaniem, już zahaczasz o to pokolenie, które najprawdopodobniej przez również twoich rodziców zostało zaopiekowane w sposób, w który oni chcieliby być zaopiekowanymi. Zdecydowanie. Dużo z nimi o tym również rozmawiałem. I wydaje mi się, że po pierwsze, oni nigdy nie dali mi poczucia tej przepaści, to znaczy, że oni nie traktowali mnie jako i moich jakichś problemów na każdym etapie jako coś, czego oni nie rozumieją i coś, czego oni nie mieli, więc to jest błahe. To jest chyba trudne, żeby wejść w czyjeś buty. Tak. I jasne, że stawiając na wadze, żyją w... Rozumiemy świat, prawda? No, jesteśmy naprawdę w wysoko rozwiniętej części tego świata. Jesteśmy w centrum świata w tym momencie. Tak. No, jesteśmy mamy drapacze chmur i domy ze szkła, o których Żeromski, wiesz, tylko marzył. Nie? Większość świata w tym momencie może pomarzyć o standardzie życia, który my mamy na co dzień, mam wrażenie. Że, no właśnie, że nasz świat to jest Europa, czyli tanie podróże i możliwość podróżowania, zwiedzania miejsc, o których naszym rodzicom nie śniło się, a prawdopodobnie dalej się jeszcze nie śni aż tak. Nie? Dostęp do wiedzy jest równie łatwy. Moje siostry, wiesz, jak wspominają czasy swojej nauki, na przykład na studiach, no to mówią, człowieku, no musiałeś się przemieścić do biblioteki, znaleźć w ogóle w odpowiednim dziale odpowiednią książkę, znaleźć w tej książce potrzebne ci informacje. Dokładnie. To był po prostu długi proces. Dokładnie. A dziś to jest dostępne. A z drugiej strony, czy dzieci do pewnego momentu muszą mieć świadomość, wiesz, pieniądza, w ogóle wartości rzeczy, skoro są, wiesz, zaopiekowane, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba skomplikowany temat, ale rozumiem, że tak naprawdę dzięki tym problemom taki artysta jak ty, przedstawiciel młodego pokolenia, jest w stanie zabierać nas w takie krainy, wiesz, dźwiękowo-liryczne. Wiesz, to trudno mi się bardzo odnieść do tego, co powiedziałeś, bo najdłuższą drogę, jaką ja mogę przejść w takich właśnie relacjach pomiędzy młodszym pokoleniem, to jest moja siostra, która jest 8 lat młodsza i to nie jest przepaść, która generuje aż takie różnice, wydaje mi się. Że teza, że jednak jesteś jeszcze częścią tej generacji, o której mówię, może być słuszna? Być może. Ja też, mi trudno to ocenić, wiesz. Ja mogę mówić za siebie. I a czujesz się stary, czy właśnie nie? Nie, absolutnie. No i dobrze. Skończmy na tym, zabierzmy państwa do muzyki i do czegoś, co cię kręci i co sprawia, że w różnych stanach może ci pomagać, ale być może zachwyca, bo mówiłeś, że masz takie rzeczy. Wiesz, to tak, mam kilka przygotowanych na dzisiaj, ale zarzuciłeś ostrym. Nie musisz tego puzzla układać idealnie do mojego. Chciałem, bo wydaje mi się, że to jest piękne dopełnienie, a z drugiej strony też pokazanie trochę naszej rozmowy na innej płaszczyźnie. Dobrze. Jest to Vito Bambino z nowej płyty i utwór pod tytułem Baba. Ostatnio siedzę z młodym w wannie i śpiewamy sobie pieśni o miłości. Tak się składa, że akurat znam je, ich połowę napisałem sam. On nagle do słuchawki od prysznica, że do babci będzie dzwonił, nie śpiewamy, już potrzebna cisza. I tak patrzę na urwisa, jak zaczyna gadać w różnych językach, że wuja Banek, wuja Adaś, i tłumaczy mojej mamie, kogo mamy za sąsiada teraz. Chyba coś o tym, gdzie się wybiera, i że gdy nosi cię tata, piąte piętro nie doskwiera aż tak. To ostatnie wymyśliłem, ale jeśli nie ma wiatru, musisz sam generować siłę. Tu jeszcze masz szampon i umyj szyję, pożegnaj się z babcią, piżama i idziemy w kinę. Amar siedzi, ma dumną minę, widzę, że z tym raz, dwa to się przeliczyłem, ale w sumie czemu nie? Taty znów nie było cały dzień, tata robi różne rzeczy, żeby żyło się okej. Do kogo dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie. Dziadek mógł nie mieć tego w planie. I tak teraz, kiedy mówisz, a ja przeszukuję pamięć, to znajduję rzeczywiście o nieobecność i zdanie, że jutro rano też mamy jeść jak królowie, a nie czekać ze śniadaniem. Co tu dużo gadać? Dobry dziadek jak na tego dziada. Ja tak mogę mówić, a wy nie. Mógłbym się tłumaczyć, ale nie wiem, a w duchu po co i przed kim. I tak nikt nie zrozumie dobrze, że to dobry był człowiek. Owszem, lubił popić, dużo kopcił, duże kwoty na to poszły. Terapia to majątek, a ja dopiero zacząłem robić jakąkolwiek flotę, więc tego ci nie dam, a nawet zamierzam zarobić na tobie wciut. Ty byś zrozumiał żart. 3 litery MVP zamiast DDA. Pomóż baba please, tutaj WWA, ludzie próbowali mnie oszukać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Vito Bambino za nami. Mhm. Baba. Baba. Bartek Deryło jest z nami i to on polecił to nagranie. Przepiękna, wiesz co, emocja. Chodzi o brzmienie i ten lo-fi, czy chodzi o to, co on mówi? Chodzi kompletnie o to, co on mówi, o czym. I podoba mi się bardzo jego spojrzenie na nową rolę w jego życiu. Okay. I właściwie koniec starej roli, bo on tutaj zestawia relacje z jego synem i stratę ojca i bardzo płynnie przechodzi pomiędzy tymi tematami i pokazuje trochę z tego młodego człowieka perspektywy, jak odbywa się świat, że dla niego w jego wieku, czyli właściwie nie wiem, 3-4 lata, strata jeszcze nie jest czymś, co on jest w stanie aż tak zrozumieć, przeżyć, chociaż trudno powiedzieć też. Nie mam pojęcia, nie siedzę też w jego głowie i nie siedzę też w głowie dzieci. Wydaje mi się, że one wiele czują i to jest chodząca jednak... Dzieci więcej wiedzą, wiesz, i widzą, niż nam się może wydawać. Absolutnie, absolutnie. Ale jest też z pewnością, ja tak to odbieram, że trochę, wiesz, cykają zdjęcia i wrócą do nich z interpretacją, wiesz, drugiego planu za jakiś czas. Trochę tak jak wiedza ze studiów na przykład i to taka oczywista na przykład, harmoniczna i układa się po pewnym czasie. I... Tak, tak. Pytałeś, czy jestem stary, czy czuję się stary. No. Zacząłem wracać do zdjęć, zacząłem być bardziej sentymentalny. To może jest pierwszy objaw. No wiesz, jak na 25-latka, to już najwyższa pora. Wiesz, nie wiem, nigdy wcześniej tak nie miałem. Oto już od jakiegoś czasu pojawiają mi się myśli. Może to jest też w pewien sposób przemijalność nasza, że relacje, które były wielką częścią mojego życia, albo ich nie ma, albo są tylko w innej formie i potrzeba było się do tego dostosować. Wiesz, ja miałem taki namacalny przykład z piosenką Iron Sky Paulo Nutiniego. Ach, oczywiście. I to jest, dostałem w głowę tym utworem, bo... To może puśćmy to państwu i... Tak. Wiesz, bo to się pojawiło tak z Jacka, chyba to już zabrzmiało w Serdecznych Dźwiękach, ale... Wydaje mi się, że kiedyś tak, trochę z innej perspektywy potrzebujemy tego. Dlaczego nie? Tak. Zróbmy to. Tak. are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find God and religion to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power. A dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon fed to the blind, serves now to defy a cold society from which we'll rise. Iron Sky. Takie rzeczy poleca mój państwa gość Bartek Deryło. Dobry wieczór. Tak, mam wrażenie, że polecam to za każdym razem, kiedy jestem u ciebie. Tak? Ale to wiesz co? To jest właśnie, no ale... To dobrze. Dlatego, że... Jesteś konsekwentny. Ty albo nudny. Do wyboru. I w tym momencie muszę wrócić do pewnej historii, bo... Czekaj, bo nie powiedziałem, że nie jesteś nudny. Nie, absolutnie nudny. Nie jesteś nudny, Bartek. Muszę wrócić do historii, w której moja bliska osoba wysłała mi ten utwór. A to była bardzo zażyła relacja wtedy. I ja przez wzgląd na to, że chciałem uszanować jej poczucie estetyki, wartości muzycznej. Zachować się chciałeś po prostu, tak? Bo chciałem się zachować. Przesłuchałem tego kilka razy, bo muszę przyznać szczerze, że ten utwór... A za pierwszym razem cię nie dotknęło, tak? On mnie w ogóle nie pochłonął. Był utwór, który... Może nie byłeś, w odpowiednim... tempie po prostu, takiego wiesz, myśli, życia. No właśnie i tutaj to pytanie, czy dalej jest tak, że dobra muzyka się obroni zawsze? Jeżeli zdefiniujemy dobrą muzykę jako coś bezwzględnie przez nas teraz określonego i że nikt nie podważa po pierwsze tego czy ona jest dobra, jeżeli zostanie podana tym słuchaczom, którzy w ogóle mają szansę to polubić, okay. To moim zdaniem szanse na to są bardzo duże. Czyli dotarcie do odpowiednich odbiorców to jest klucz? Myślę, że tak. Jak człowiek, wiesz, idzie do pracy i jest po prostu szczęśliwy, ma fajnych ludzi wkoło i to, co robi, jest bliskie jego zainteresowaniom. Wydaje mi się, że to jest już rodzaj wygranej. Ja tak to odbieram. Ale w kontrze do na przykład nas. Biorąc nas pod uwagę, czyli że fakt, że wiesz, że robisz muzę, tak. To po prostu sprawia, że wiesz, jakby no żyjesz, tak? Płacisz rachunki i możesz sobie na to pozwolić, więc być może będziesz musiał to zweryfikować. Jak się okaże, że masz nagle, wiesz, piątkę dzieci za 5 lat, to być może twoje priorytety się zmienią i powiesz, wiesz co, nie stać mnie już na to hobby na przykład i po prostu nie będziesz tego robił, albo będziesz robił to rzadziej, a być może będziesz robił to na przykład nadal fenomenalnie. Nie wiem. Ja też tego nie wiem. To, co wiem, to, że chcę iść dalej za tym głosem, który doprowadził mnie do tego miejsca. I czujesz to w sobie, że to, co ty proponujesz, jest po prostu, wiesz, interesujące, tak, oczywiście, wartościowe? Ja nie wiem, czy bez tego dałbym radę dalej brnąć w to, co robię. To znaczy, trzeba być obłąkanym, żeby to robić? Trzeba być lekko niepoważnym. Bartek Deryło leci do Turcji. Tak. Niebo będzie usłane balonami. I to jest piękne podsumowanie tego projektu, który się zbliża w sierpniu, pod koniec sierpnia. Odbywa się w Kapadocji, w samym środku Turcji. Trochę pustynny teren. Skałki, które wyglądają jak z filmów o Marsie. I nad głowami latają balony. To festiwal balonów po jest prostu? Jest to festiwal balonów. I w takiej przestrzeni uznałem, że chciałbym nagrać drugą swoją płytę w wersji live. Mam nadzieję, że to nie będzie nie tak, ale ten projekt zostanie zrealizowany dlatego, że znalazłeś czas, znalazłeś moce przerobowe swojego umysłu, napisałeś sprytnie, okazuje się, podanie o dofinansowanie stypendialne. To Ministerstwo Kultury Młoda Polska. Młoda Polska, tak. Uznano, że ten Bartek Deryło to może nie jest, może wyjdzie na ludzi jeszcze. No i tutaj właśnie pojawiają się piękne chwile na horyzoncie, bo nagrywanie muzyki na żywo w takim miejscu, o wschodzie słońca, kiedy nad moją głową będzie latał balon albo setki balonów. O wschodzie słońca? Dokładnie, o wschodzie słońca. Czy ty zamierzasz śpiewać i zapisać to, jak śpiewasz o 5 rano? Zdecydowanie. Taki jest plan. Z prostego powodu te balony latają głównie o porankach. I 30 sierpnia w święto państwowe Turcji wystartujemy z moją nową rakietą muzyczną. Będę mógł powiedzieć to, co myślę w danym momencie i to, co to jakie emocje i przemyślenia zebrałem w ostatnich 2 latach. Z czego jestem wdzięczny? Za co jestem wdzięczny? Bardzo. No wiesz, to najwyższy czas jak na 25-latkę. Dokładnie. Już dalej wiesz, no co mnie jeszcze czeka? Ja myślę, że po tej płycie to już nic. Nic. Myślę, że nic. Czekamy na ten moment wszyscy z niecierpliwością. Ja dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ja również. To jedna z najdziwniejszych i najfajniejszych rozmów, jakie przeprowadziłem pewnie na antenie Trójki. Wspaniale. Mam nadzieję, że państwo też tak to odbierają, bo my bawiliśmy się świetnie. No absolutnie. Oczywiście, że tak. Ja bym chciał prosić cię jeszcze na koniec na dobranoc o piosenkę. Utworem, którym zakończymy dzisiaj nasze wspaniałe podsumowania, będzie The Kind of Love, piano joint Michaela Kiwanuki z płyty Kiwanuka. Dobranoc. Dobranoc. Walking down the avenue, looking out for something new. It's the right time to give in, the right time to lose, to begin again, maybe win again. All I want is to talk to you, turn me on to something true. I can't be with another, though I've been used, I won't leave again. Help me to the end. All I know is mine. I get to